नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे चिल रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते बोलने से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती है तेरे प्यार क्यों है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है वो परने से फरिश्ते ऐसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते कुछ नहीं है मेरा फिर भी ये तड़प कैसी तुझे देख उड़ी हूँ मैं उठती है क्यों लहर सी हर वक्त मुझको रहता तेरा इंतजार क्यों है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे